It might be useful right about now to pause and look at the science of shopping from the perspective not of the scientist, but of the practitioner, that is, the retailer. He or she is certainly part of the equation we're studying, the provider of shopping experiences, as it were. Hvor man kan købe næsten alting på en tia. Singapore, Hongkong, Vietnam i Samsung, Shanghai, Taiwan, Barbara på San Juan. Når man kommer ind i sådan en butik, det første man lukter er fucking plastik. Tænk dig om, vi betaler tit. Tænk dig om, hvor betaler vi? Tænk dig om, vi betaler til. Tænk dig om.